Szczotka, pasta, potem ciepła woda. Tak się zaczyna wielka przygoda. Myję zęby, bo wiem dobrze o tym, co ich nie myje, ten ma kłopoty. Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć. Szczotko, szczotko, hej, szczoteczko, o, o, o. Zatań ze mną raczuleczko, o, o, o. W prawo, w lewo, o, o, o. Po jedzeniu kręć się żwawo, o, o, o. W prawo, w lewo, o, o, o. Po jedzeniu kręć się żwawo, o, o, o. Szczotka, pasta, potem ciepła woda. Tak się zaczyna wielka przygoda. Myję zęby, powiem dobrze o tym. Kto ich nie myje, ten ma kłopoty. Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć. Szczotko, szczotko, hej, szczoteczko, o, o, o. Zatęcz ze mną, tęcz w kółeczko, o, o, o. W prawo, w lewo, o, o, o. Po jedzeniu kręć się żwawo, o, o, o. W prawo, w lewo, o, o, o. Po jedzeniu kręć się żwawo, o, o, o. Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć.